أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق الله العلي العظيم. هو سايات شديد دا پنځه اویایم آیات دی د سورۃ البقرة. په دې کې د دغه یهودو نولسمه معامله نمبر ذکر کیږي. دا د نولسمه معامله چې دلته ده په دې کې الله عز وجل هغه مهم هدف چې دی هغه و مؤمنانو ته یو رقم دفع تکلیف کوي. دفع تکلیف دا معنی مؤمنان به نوبره ډېر پریشانه وه. ولې خو رسول علیه الصلاة والسلام چې په مدینه کې اوسېدی شاوخوا د یهودو کلي پر راڅرخېدلي وه. نو د نبي علیه الصلاة والسلام د دعوت مخه خو دوی نیول. ولې خو دوی اهل کتاب وه. د عربو د ګردو سترګې دوی ته کږې وې چې دا خلک تعلیم یافته دي که دوی ایمان راوړي بالا خبره خلاصه د معلومداره په حق نبي دي. اگر چې د رسول علیه السلام سره مؤمنان ډېر ملګري وو د مختلفو ځایو سره راغلي وو ورسره ملګري وو په مسجد نبوي کې اوسېدل چې بیا د خیره کواسي ځای چې کوم چا لیدلی جحمت معلوم دی صفا ورته وایي. اوس خو نو صفا هلته منا نسته پخوانو منا او غټ ځای دی. دلته به دا صحابه ناست و دا مسافرین چې کورن دلې نه وه یو د یوه ملک بل د بل ملک ایمان بیې راوړي ورسره وه خو ملګري. خو یهودو سخت مخالفت کاوه. نو دا مؤمنان چې د نبي علیه السلام سره ملګري وه یا خپله نبي علیه الصلاة والسلام چې په زړه کې به سخت د تکلیف احساس کوه چې زما دونه حق دعوت او دی په دونه انکار کې ناست. الله عز وجل په دغه شلم نمبر په دا نولسم نمبر معامله کې چې دی اوس الله د مؤمنانو دا تکلیف وردفع کوي چې په دې سر مه ګرځوه. نو دده به زه بل کار در وښیم. دغه یې د انسان کار دی. دا اوس د صفه د استمانه چې اوسوک دغه نه بیا کل دا د ګیلې دی لکه موږ تاسو په خپل ماحول کې مدا چې اوسوک ډېر ناپوهي د یو پوه سړي سره غلطي وي که پوه سړی شکایت کوي باره موږ څنګه ورته وایي باره موږ ورته وروره ګیله مه ځنې کوو. نو د ده کوم کار د سړي دی. دلته هم الله عز وجل د مؤمنانو هغه د زړه تکلیف وردفع کوي چې د دې و څه ګیله مه کوه د دې و کار دغسې ته اوس غوږ ورته ونسه. افتطمعونه آیا تاسو طمع لرئ ای مؤمنانو ان د دې یؤمنو چې دوی به نو ایمان راوړي له کوم ستاسې د خاطره. ستا تمه دا ده چې زما د خاطره چې زه نصیحت ورته وکړم بره دی ایمان راوړي. دا استفهام انکاري دی. استفهام انکاري طالبانو تاسې به پوهېږي لکه سړی چې یو چا ته داسې وایي بد کار یې کړی دا خپل مشر څنګه ورته وایي دغه کار نو د کړو دی. ګوره ظاهره پوښتنه ده په معنا کې انکار کوي چې دغه مه کوه. نو دغه سړی که یې دا رقم دلته هم الله عز وجل مؤمنانو ته دغسې وایي آیا تاسې تمه لرئ معنا تمه مه ځینې کوه ولاکې راوړي. افتطمعون آیات ستمعکوی اندجه یؤمنو چې دغه یهود به ایمان راوړي لکوم سس د خاطر معنا ستا د دعوت د خاطر چې تور تخته و په داس حال کې قد کان چوه هغه شناعت یې دغه دی هغه سپینسترګي چې راپورته کی و په داس حال کې قد کان چوه فریق یوه ډله منهم د دوی څخه څنګه وه یسمعون دی اوریدي کلام الله د الله کلام هغه یې اوریدي ثم یحرفونه ثم بیا یې یحرفونه تغیراوه هغه من بعد ما عقلوه من بعد ما ورسته در هغه عقلو چې دوی به پوسوه په هغه باندې وهم دی ام یعلمون خو یې دله علم یې درلودی پر دا خپل تحریف چې دغه نو زه ولې کوم دا غلط یې ولې کوم و دوه ځایو ته اشاره سو په دغه ځای کې چې وقد کان فریق منهم یو هغه ځای وکستیس په یاد دي چې موسی علیه الصلات وسلام هغه اویا نفره کویتور ته ورسره بوتله چې دلته دوی ورته وویل برحال دا خو ته وایه چې د خدای کلام دی چې په خپله د خدای څه وانه ورم در هغه وخته یې نه منم نو الله عز وجل نو ګرده کلي خو کویتور ته نه راوسته کېږي خپله کو خلک دي تیږي انتخاب وکړي اویا نفره انتخاب ته ولاړ هلته چې د الله خبرې وه هم ورېږې هغه د مرګ مرحله هم پر راله کستیش په یاد دي چې ولمونږ الله عز وجل په خپله دغسې وینو هغه خاص چې وکړي چې هغه الله تجلا پر وکړه مړه سو بېرته را ژوندي سو چې کلي ته راله کستیش په یاد دي باره څه ورته ورخپلو خلکو ته ول خبرې خو سیدي ګرده د الله دي مګر الله ویل ول کوم په واسه کې ده که ویس چې که نو مې الله کله داسې ورته ویلي خو دغه تحریف یې پکښې کې وکړي الله د خدای خبرې په غوږو واورېده مګر چې کلي ته راله تغیر کړه نو چې یو څوک دغه نه بې حیا دغه نه سپینسترګې د دې څه وسته تا ملرې باره وایه چې زه نصیحت کوم دا زما خبره ولې نه منې ولې ایمان نه راوړې الله خو زما خبرې واورېدې چې راله کلي ته تغیر ورلره ورکړي دا یې یوه واقعه چې دا یې په خبره پوه سوست نو په دغه تورو کې یو هغه ځای ته اشاره کوي بل دا دی چې خو د موسی علیه الصلات وسلام نه پس ورسره وختې خو تورات چې ورته وایي خو تورات د الله خبرې وې کله یې د په خوله کوله پر هغه سره بیر بیا هغه د خبرو ته تغیر ورلر ورکاوه هغه د دوی علماو دغه کار بیا دا علماو دي چې دا د دوی علماو به بیا دا کار کوه چې د خانه کاتبات به خرابېدي هغه ځای کې به د جلال کوي بره ګول دغه شان وایي چې د دوی طبیعت نو کې نرم سي او وارس چې نه باید بیا زما سره مخالفت شروع نه کینو دا هغه د امه اشاره ده دا فریقه در یادی دا ډل و په داس حال کې چې د دوی څخه تم علي چې دوی به ایمان راوړي قد کان چې و فریق یو ډله من هم د دوی څخه څنګه و یسمعون دی اوردی کلام الله کلام د الله هغه د کویتور مسله کې کې یا یسمعون دی اوردی کلام الله کلام د الله د لپاره کلی کې د موسی علی السلام څخه ثم یحرفونه ثم بیا یحرفون دی بدلاوه دغه کلام د هغه ولې د بدلون خدای او شبره خدای دغه مرسره ویل کې مخاشه کوي کنه مې د جبل دلی چې ملایان دی غوخه د خانان د فر تحریف ورکو تحریف د یو شی تغیر تحریف اصلي ده دی یو شی څنګه به تکول چې هغه اصلي سم ادمه د سړک لار د جاده سم دم پراخ د دغه ځای چې څوک پریوي پریوي سم دی تکي حرف اصلي د شی و سم دی توي کیږي نو کلام خدای علام د غره کم دی د صدا لار ده یو څوک تعویل ورکی او ته جوړېدل د خپل لارې واړی کړه بغل نو الله و دې تغیر ورکاو د خپل لارې تورات اړه پر بل افا ترجمه کوي یو حرفون دې تغیر ورکاو هو دا د الله کلام ده دا یو څه وخت ورکاو نه پېدل یا الله من بعد ما عقلوه من بعد ورست ما تر اغه عقلو چې دې تعقل ادراک کوي هو د خبرې چې دا د الله خبره ده پجیم پوسو پزړه کې مگر بیا تغیر ورکاو کته را تغیر بیره نه پوی څو ورکاو نه به په پیدا چې دا واستغیر پک شي کرالي فدا ترجمه کې به دا خطا وتلې دا خطا څه او هم يعلمون الا يفي ضيع علم پر درود چې پکاسته بدلوم نه گئے گئے ته په ترجمه کې خطا وز د پام نه دی چې دا غس د اغه ځین خطا سي وي ترجمه يا لا دی په دې هم په خپل تحریف باندې چې زه دا غلطی کوم دا زه اړوم نو دا دغه نه شنع بد خلق دي نو ګوره په عین حال کې شناعت د دې راښکاره سنونه سملم بر او په داشناعت په زمين کې د مؤمنانو ته مور وکړه چې ته خو امه بده وچې دی ول ایمان نه راوړي د سپینسترګې تر دغه اندازې ده چې د خدای خبرې اوري بیا تغیر ورلره ورکی په څه په داش پر شوراویم آیات کې اذا لقل الذين په دې کې د دې شلم نمبر شناعت دی په دې بیانېږي هغه کې بیا د مؤمنانو تکلیف علا پاک ورده په عقیده د مؤمنان دوغه نه په نظر کې نیول سوي چې علا بیا ورته نو مې ته مکه وکې مني کې نه مني دا د بل شناعت در وشه مې خو هغه د علا خبرې اورېږي تغیر ورکاوه شلمې دا ته وس غوړ ورته ورسې چې دا څه چم کا وي اذا هغه وخت لقو چې دوی به ملاقات ونه الذين د هغه کسانو سره امنو چې ایمان راوړي قالو دوی به ویل امنا مج ایمان راوړي دي دا يهود چې دوی منافقان هم پکشي کې و اکثر نفاق د دوی سره شروع دی وسم دغه منافقان رویه کې سچ اسلامي ملکونه دي په خبره در خطاباس کنه د ازمر د اسلامي ملک وزیران څو ځله ته غټ غټ ورته بیر ما پلان نه دی ګره راوړی د پلان نه تعلیم میکرد ته دغه یو دی مجلس ته درې ورځې تلې چې داسې خطای استلی لاس کاله باندې په ځان سره خلاص شي داسې شو ډنګ را کړی د دوی د منافقت چې وو دا ډیر عمیق وو نو په دا منافقانو کې یو ډله نو کې ساده وو دوی چې به د مؤمنانو سره کښېنسته د دې دپاره چې دا خپل ایمان په چیر کې چا مؤمن یې ورسره ومني کرای به د تورات یو خبره در خوله ورته ووته بهرحال په تورات کې خو موږ ته معلومه ده چې دا رسول دی موږ ایمان پر راوړی دی ګوره خو په تورات کې لیکلي دي چې د اخرې زمانې نبي چې راځي قطع درمیانه دی دا خپلو مؤمنانو ته معلومه وه چې هلته په تورات کې داسې ذکر شوي دي ولې خو عبدالله ابن سلام رضی الله عنه هغه د یهودو عالم هغه چې ایمان راوړی ګرده تورات یې ښکاره کړي چې دغه د پیغمبر صفتونو په کښي کې دا منافقانو ته خو هم معلوم منافقان دوې ډلې دی چې به د مؤمنانو سره ملګري سوه دا یوه ډله چې دا ډېر عمیق هوښیار وه د هغو در خوله یوه خبره نه وتله چې په تورات کې د نبي علیه السلام حقانیت ذکر شوي دغسې بیې ویل ول موږ ایمان پر راوړی دی دا ساده منافقان چې وه د هغو در خوله به خبره وتله برای بیل ووه کې په تورات کې ذکر شوي دي چې د پیغمبر قد درمیانه دی او هغسې وه او په تورات کې ذکر شوی دی چې د پیغمبر علیه السلام ورشتان مبارکان ول ول دي ول ورشتان هغه دي چې طبیعت څخه دا رقم کج کج یو خو هغه مکراني رقم ورشتان یې پیچلي هغه نه یا ول ول دادي چې وجدي مګر په خپل ځان کې کجی لري دا د ورشتان ډیر غټ شایست دی د مثال په تور شیدي چې په اوس وخت کې د ودو د پاره سنگاریږي په دوا و یا دا رقم جوړي ول ول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تبعان دا رقم او ورشتان یې تور دی سترګې د پیغمبر علیه السلام تورې او رنگ چې دی هغه غنم رنگ دی غنم رنگ دا معنی نه دی چې تور رقم دی نه چې په هغه سپین باندې سروالی ګډې دا رقم داسې ښایسته رنګ دا ګرده بیان سی نو دغه به در خوله وتله دا کار چې دی کاوه نو بیا چې به د مجلسه ولاړ سو چې اته به ولاړه باره به هغه ډیرو شاعرانو منافقانو دغه ته ملامتي ول بره ستا څه خوله کاکي چې ګرده مرګاډي هلته ورته پر د نبي علیه السلام دا صفت په تورات کې مې خبره وه نو چې خبره کې خو سبا چې په ورځ قیامت د الله د مخه به خدای ملامت کړي چې شو وده ته د نبي علیه السلام صفتونه معلومه ایمان یې نه پر راوړي نو ولې به خپل ځان ته دلایل جوړي الله یې اوس په دغه ځای کې دا بیا عقلي وربیانوي نو وایي واذا هغه وخت لقوا چې دوی ملاقي سي یو ځای سي الذین د هغه کسانو سره امر وچو غو ایمان راوړي د مؤمنانو سره مراده د پیغمبر اصحاب چې دوی ورسره ملاقي سي ورسره کښې څه وایي قالوا آمنا قالوا دوی وایي امنا موږ هم ایمان راوړي ایمان خو ګرده ښکاره کوي مګر د چا چا د خوله خو یو خبره هم وسي الا واذا خلا بعضهم واذا هغه وخت خلا چې خالص شي خالي معنی سره یوازې شي بعضهم بعضیې د دوی چې دغه بعضیې هغه سادهګان دي الى بعض و اغنور بعضو ته چې هغه ډیر ټګماران دي هغه ډیر بد منافقان دي چې دغه هغه سره یوازې شي قالو دوی به راوایي څوک وایي دا د قالو زمیر یو هغه هوښیار منافقانو ته دي هغه وایي وجه نور سادهګانو ته اتحدثون ایا تاسې خبرې کوي هم د مؤمنانو ته بما په هغه خبرو سره تاسې خبرې ورته کوي خبروي چې فتح الله علیکم فتح چې هغه را خلاصې کړي دي الله الله پاک علیکم پر تاسې باندې یو شی چې سړی ته نه یې معلوم باقي دروازه یې بنده ده چې معلوم شي باقي دروازه یې خلاصه شوه نو دا د دوی دغه غټو منافقانو په وجه کشرانو ته بهرحال دا دروازه خو الله پاک یوازې پر تاسې سره خلاصه کړې ده چې په تورات خبرې تا خود د مکه سره غلی عرب دې په تورات څخه خبر دي نو ته ولی هغه دروازه چې پر تا خلاصي ور خلاصه په خپل کتاب په خپل خبره نو چې په تورات خبر کې په تورات کې ګرځ د صفاتونه نو چې علم پر علی خبره په خپل کتاب خدای ملامت کې چې ولی ایمان نه راوړي دلته خلا پر د پورزه قیامت کې ولا ملامت کې چې دا غدي په تورات کې دا غره کم شي او دې دا غره نبی دې چې دا صفات ګرځ په کې ایمان نه راوړي نو تاسو دا خبره تاسو متوجه اوسئ دا هوښیار منافقانه و دا ساده منافقانه ته ګډ قالوا دي ورتواي دا وشار منافقان اتو حجثونا ايا تسي خبري كوي حجث وخبري تواي دا همزة بعد فارد اسكفا من كاري نو دا كار سرعي كي مانا ميه كوي اتو حجثونا ايا تسي خبري كوي هم وداغ مؤمنان وتدا صادقين وتجد پیغمبر اصحاب دي بما پا اغا خبر وخبري ورتكوي فتح الله فتح شر اخلاس كيري جراش كارا كيري جي الله الله پاك عليكم برتسي باج داغ خبري ورتكوي ليحاجوكم ليحاجو چې دلائل ووایي دا مؤمنان کوم ستاسې سره به یې په دغه خبره ذاتي وښکاره کړي څه وخت عند ربکم په نیز د رب ستاسې نو خو بیا چې د رب په حضور کې په خدای چې ملامت کړي خصاته وراتر باندې رااخلي افلا تعقلون دا هوشیار منافقان و دا نور ته وایي افلا تعقلون ایا عقل نه لرې عقل دې په کونده کې دي دغه نه پوهې کدای سپ خبره پویږي ما خاص است په پښتو په لاجه ترجمه درته وکړل که خپل په ما حول کې زه دا خبري دونه ساده را اړوم چې کدای سپ کښنه په او پیژو شزه په او پیژو به خبره باندې دی دغه رقم ورتګړ افلا تعقل دوغه نه دي ما کار نه کی دوغه نه عقل کار نه کی په دې خبرو خو یوازې مش خبره د تورات دروازه را باندې خلاص وی خو نه دي نو دا خبره مو ورته کوینو نو الله عز وجل په دې ځای کې د دې بل هغه شلم نمبر شناعت بیان کې بجې شپږ اویم آیات کې شلم نمبر شناعت دا غدي چې مخامخ ستاته یو رقم خبره کوي چې موږ ګردو ایمان راوړ دي او په شله چې بلار چلته یوازې سره کښینی هغه وشاریان دغه نه اغلا ځان د بل په یو برابر د تورات خبرې در خپل مباسه می خبره و چې د پیغمبر دغه صفات کې خو بره بیا ته ملامتې پسې الله عز وجل وسداد دې حماقت چې مال شي بیانې تحمیق دغه آیات مزمن او لا يعلمون تحمق د يهود دي چاله او ته جهرته وګوره دي به عقل زوی مړي ته وګوره الا څنګه وای او لا يعلمون او لا يعلمون اي دي علم نه لري الا چې ان الله چې بشک الله خو يعلم علم لري ما پر هغه خبر یو شرون چې دی پټي او ما پر هغه خبر یو لنون چې ښکار کوي دا څه بیا کل انسانان دی په دې نه پوهیږي چې دی پټ خپل کوټه سره ورار سي الته سره کښيني چې دغه د نبی ارسن سپتونه مې بیان وي د مشران او د کشران ته علاوه نو په دغه ځل هم خبر خوده به دغه نه دماغ درلو دي چې الله په پټ هم خبر دی په ښکارم خبر دی کزه د مؤمن په مخ کې د خبري اظهار وکم ما لا په خبر دی کې پټ کم کوټه ولار سم بیا په خپل باندې سره کښو خو ما لا په خبر دی دی اوس په دې الله خطا باش چې بیا د خدای په مخ کې تاسو ملامتي د خدای د مخ دلیل در باندې چیش کې در باندې وایي دلیل یو څوک چې ډیر بیا کړي درځه پر دې تست یو شنی ټوکا کوم نو دا یو خونه مدرلو در د دې د سکړکی و نو زه به غرمه به جدم د ما بچان کښنیار و په دې کې دا یو دی د حالت چې منزور کې دی ساده نو دې چې به ماته په لاس راغلی ما وهی نو ژغ مل از ما د پلار خواته چې وغه به پاک ول ما لاس نو سور وړ نو دې برارې در د کړکی به لاس را وېستي دا د دون غټ نو چې ماته کتلې چې به د دې کې وښتي لاس به درست را وېستي بر به نو زور پاس به د سر به هم سم نو سره پورته کوي چې معنا بیا مې ویني نو به سر کوښ کړو چې په دې سترګې دې ما ویني دا راک لاس به ګرد د خواته ځړې دې ما څه به شلا خره څو پر لاس مکلط خو اضرب دې به شواس بر بل ته مو څه ګټ ول هجه بده ول زی نه وینم دې ما څنګه ویني په دغه لاس مې وای کنه زګر د ځنی پټمنو مان خو لاس یې ګرځ په خونه کې زړی زمړی اخوات دای په دغه ته متحیرول دای ما څنګه وینې زګر د جاواله اخوات یې مګر بردا ځای باندې پچلا خو نو خو الله وای دا دغه نه پو دی دای وس د ازان دار کم کی چې خدای خونو معنا نه دی خبر خدای په ما نه دی خبر مې دا کشران ته وای چې د مخه خبرې مکوې بیا د خبرې جي بیا مود الله تعالی د مخه ملامتي الله وای ما ته خو پټ وشکاره چې ته پټ یې کې وشکاره کې ما ته ګرد معلومې دي نو دا څه بیا کلی د چې تمره او ته تړلې ده شو د توجه مکو د آیات مضمون در معلوم شه او لا يعلمون الا فک ايا ولا يعلمون دي علم نه لري دغه منافقان يهودا پر کوم خبر چې ان الله بشك الا يعلم علم لري ما پر هغه خبر باندې يسرون چې د منافقان کوټي پټ پټ الته جلاکی په خپل ځای کې ځان کې وایي سر و ما او په هغه خبر الا خبر دي يعلنون چې دي اشکاره کوي کې اشکاره کوي کې پټي خو الله په خبر دي الا بخبر نبی ته اطلاع ور لرو ورکي چې په تورات کې دا وسې ذکر سي دي دا وسې ذکر سي دا ستا خبر ته ضرورت چې له اشتها مې وشکاره کوي دا خیر د دې جهالت بیان کی پس الله عز وجل په دغه يهودو کې د دې یو ډاله چې دا هغه امیان چې موږ ورته وایو د دغه یو بیان کې شپدي خو یو ډاله دغه رقم د دوغونه په یپ سیدرته بیانې و منهم اميون دا عوام د يهودي دي و منهم بعض دغه يهودو څخه بیا اميون اميان دي ګور یو عامدي یو اميدي دا په عربي کې فرق لري زموږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امیو حمزه دی په سر کې عامنو چې خلک یې نبی علیه السلام امیو امی خو نه معنا دغه مش په سلاک په دغه چې هیڅ نه خبر دغه تعامی وای یو امیدی اومی اغه دی چې پر اغه حالت باندې پاتې چې د مور زیږیدلی اوم اصلي مور ته ویل کیږي. د مور چې څوک پیدا سوی نه خط زدای نه خط ویلی سی نه لیکلی سی نه ویلی سی. نو رسول علیه السلام نه خط ویلی سی نه لیکلی سی اومی ورته ویل کیده. په دغه یهودو کې هم ځینې کسان اومیان دي تعلیم یافته نه دي، مراګردی کتاب نسی ویلی، تورات نسی ویلی، نه لیکلی سی. الله اغه ډله یادی اش نو دا ډله بیا کومه بجې لري چې دی دی اومی نه خط ویلی سی نه لیکلی سی. الله وی په دې کې بیا دا عیب پروت دی. ومنهم جن دغه يهود اميون اميان دي امي معنا پر اغه حال پات دي چې د مور زیږیدل خط نه ویلی سي نه لیکلی سي. لا يعلمون الكتاب، لا يعلمون دي علم نه لري، الكتاب پر کتاب نه دي، دغه کتاب چې دي چې د تورات پر دغه علم نه لري، چې دا څه معنا، دا څه معنا؟ الا امانيه، مگر نه تمناوي. دا زيته بنو طالبانو ته څه متوجه سي. اماني جمع د امنيه ده، امنیه دوی معنی ولري. یو معنی د امنیه چې د زړه خواهش او تمنا، لکه موږ نو چې کیش کی داره کم وای، کیش کی داره کم وای، تمنا یې لور چې الله پاک جنت د ستي به ولي وای، پلان یې شهر سره کړو دا جته خپل د زړه خواهشات وای. نو امنیه د زړه خواهش ته وای. د امنیه بل معنی چې د قرأت و یل، د امنیه بل معنی قرأت و یل. نو امانی خیر جامع سودواری ترجمه وسرته کو، لا يعلمون ذي علم نلري الكتاب في الكتاب الا امانيه، مگر نخبل خواهشات دي پخپل ژکنو خواهشات سره جمع کړی چې یوې زه د پلانی بابال مسم ولکه مې د وخت واچ او امداغه زور ور نکړل رم ته تمنا ده ده بابا تخپل عمل وک پر ایمان ځان تیر ک بارو بیا نک په شدا سستا شفاعت بو وک او کته د سره د دنیا کا پر کړي جو په نک باورې چې نکړل رم چې دایس په خبره پوه شئ. زموږ په ماحول کې دغه رقم خلق سته، ایمان نه لري، خدای ته بد نسبتونه، نعوذ بالله، کې قران ته، کې نور، شرکیات کې، مګر چې بیا ژغه براوي زمانه کونو ته نه پیژني. دغه نو لوی علما و نه دی خبرې ده، دونه لوی علما و یا دونه لوی پیر و دونه پلانې و معنا زه په هغه ډاډه ورته وای چې دا ګرد دنیا پران در باندې ودرېږي، د ګرد دنیا علما او حافظان او شهیدان در باندې ودرېږي چې ایمان نه لري شفاعت کې نشي کولای. د کافر په باره کې الله پاک هیڅ نه بیت اجازه نور کې شفاعت او شفاعت چې کیږي یو خو به اجازه نه کیږي، چې اجازه ورکیا هغه نو الله پاک د مؤمن په باره کې کیچ پر ایمان مرسوي. نو د دې سره دغه استمناوي وي بهرال زفر جن نبی ګر سره ایمان نه راوړم، زما جن نو کوم منسوخه سوي دي، چې زما جن منسوخه سوي دي، زه پر هغه خپل موسوي جن باندې پاتې یم. دا د نبی سم زمانه کې چې يهود و، نو ما به مصالح سم معنی خلاصوله، زما پلانې کومه نس خلاصه ولې دغه تمناوي دي درلوده. نو دې خو د کتاب په معنا پېژ نه، مګر خپل غلطي غلطي تمناوي لري. دا نو چې په خپل کورو کې بیا وګوري، دا نو بیا په شوزي کې د تمناوي زموږ په د مسلمانانو کې ډېر دي. منځ باندې کې کوادو دا د ګرد مهندسته ګر سره چټي دي. نور وختونه د خپل کپړو د پاکو د ناپاک خیال بنه ساتي، د حلال او د حرام خیال بنه ساتي. په خبرو کې دا خبرې د انس سره جلا کولای، په دغه خبره سړی کاپیر کیږي، په دغه نه کاپیر کیږي، پر خوله وره لغه کوجای وای. مګر تمناوی نه بیا دغه نه چې پلانې نه کړي، پلانې تایوزګر دي، پلانې دي بس یو ته بیا ځغلی وسر توه چې تا خبرو ته وګوره، خبرې کې د يهودو نه سارا او بتری. دلته چې بیا ګورم د پیرانو پر دربارو پندې اس لکه پسونه دا بیا چې سره سره لګیا. نو دا تمناوی دی په ځړ کې دی هغه حقيقي جن باندې دی نه پوي ځاله په امان کې دغه خلکسته دا د يهودو غیابي مې زموږ په کې مثال درته پیښ کی چې د قران خبرې چې دي خاص وو غوپس مختص نه دي، دا د قامت دغه خبرې. ومنهم بعض دوی څخه اميون اميان لا يعلمون دي علم نه لري الكتابه پر کتاب الا امانيه، مگر نه یو څه تمناوی دي. نو په دغه سره کې طالبان مالتي متوجي سي دا استثناء منقطع ده، مستثنا ده، مستثنا من هو جز نه دي، تمنا او کتاب سره وګره سره جلا دي. الا امانيه، مگر نه یو څه تمناوی. وانهم الا يظنون علاوه وان نجهم دي الا مگر يظنون دي فقط ګمانونه کوي، اټکل زغلي بس اټکل دغه دي چې بس جنتي هم ما تعالی پاک ژغمکي. دا مې پر کوم رقم ترجمه وکړه چې اماني د امنیه جامع امنیه و چاته ویل کیږي د زړه خواهشات ته تمناو ده. دوهم قرأت شدید دوهم ترجمه چې ده هغه دا دی چې اماني د امنیه جامع کې امنیه قرأت ته وایه، دا ویلو ته هغه نو الله پاک دغه حفاظ بره بیا یاد دی ورته ګوري. اجا احمد بن کدایس لدلی په مسجد نبوی کې صلی الله علیه وسلم وسنا سریز ما خیال وفات سوی دی چې په وخت زه حج ته تلی یم ژوندې یو، نو د قران کریم درس ورکاو په مسجد نبوی کې ابي بکر جابر الجزائري د ډیر کلو څخه دلته درس کاوه نو دوی تفسیر لیکلی دی په 15 ټوکه کې دی ایسر او تفاسیر هغه دا خبره بیان نقل کړې ده نو هغه تفسیر دی ښه به ترين تفسیر خو ما ده لاس بیا ووته نو هغه بیا داس ترجمه ده ګوره ومنهم بعض دغه يهود څخه اميون اميان دي لا يعلمون علم نلري الكتاب پر کتاب د کتاب په معنا نه پويږي الا امانيه مگر نه قراتونه تراتونه نو زده چې ورلای کې خل دوري کجا کې وي پرسي بیا دوري و پرسي یب دوري आवाज چټه کې پورته کې سپیکر ته داسې سی بیا داسې سی دا چې مونږ ګرځ درته کې مگر الته په مضمون د کتاب نه پويږي بل ترجمه یې دغه ده لا يعلمون دي علم نلري الكتاب پر کتاب الا امانيه مگر نه قراتونه قراتونه نو رقم رقم زده وإن هم إلا يظنون وإن نجهم دي إلا يظنون مگر نه ګمان کوونکې دنه بار په خپل تفسیر کې داسې عبارت لیکلې دي زه به د عبارت تر توام واي واقع اكثر المسلمين اليوم شاهد على هذا دا یو د شک او ته خبره واقع خبره د ټول مسلمانان باندې پر دې خبره شهيدي ورلره ورکی وای پر کومه خبره فإن حفظت القرآن دا د قرآن حافظان چې په دې کې ګرد نه منهم من لا يعرفون معانيه زين د دې د حافظانو چې هغه څوک چې په معنی او د قران نه پوهیږي فغضن عن غیر الحافظین له نو چې نه حافظ دا هغه څه ته څه ګیله کوي چې حافظ یې په میرا کې چې درول کې دی نه په پوهیږي فقط ترجمه د قرات یې زده لاجه یې زده دا لاجه و ما غلا جواب د قران په معنی لته نه پوهیږي نه د په ماضی کې خو شعب را راځي عاجز پکښې کې راځي او زموږ خو لا بل پیرام درته کې زموږ د وطن حافظان خو د په خپل خود قران په معنا نه پیږي خبره د سره سره شروع کیږي په قران کې په حرکت کې وایي چې د دغه ځای خبره ور شروع کړي چې د دغه ځای د خبرې سر دی نه د قران څخه کار اخلي کني علما او دغه خدمت کړي چې د قران د دغه ته وګوري ګوره پران ځای توا ور کړي د جیمی ور کړي د لامی ور کړي د رکوې ور کړي دا اوس د ساکری د پاره د قران په شایسته کوي کدا هدایت کې ګرځي نو چې هدایت د امن عمل کې دچ دا الحمدلله اخلاص کولاغ دالید پر دسه زایبور املاک د خبیر پر ما بینز باندې نه مې کبل دا د څه لپاره دی وای چې خروج تورش چې خو نه په قران کې مې دغه اخلاص خلاص یا په سبب چې درځه یا کاش کوم دغه زای ویلس وس ورته وای چې دا وسته څه ټوټ کې کې د خدای بنده خو د قران هغه بلاغت چې ور ختم کړي بلاغت خو دا دی چې د قران کلام دار کوم معجز کلامي چې د ازای سره وړي ته چې خبره نه مې وکې نه مې پرې جوړ نه دا شي څه خدای ورکو چې شروع کا ودا د رکو سر دی د علما او کار کړی عرب دا مراعت کوي دا د علما د سر ستاد رکو چې نشرو کی مګر خدای خبر سر مرمی جوړ کو خونه دا نه معنی چې دی رکو ستر بل رکو پر یو خبر ده رکو دا معنی چې په دوغه نه قدر کې ستا قرات پر کیږي کدا چې په دې رکو کې څلور خبر راغلي خدای د خبر د سر شروع کی خبره شروع اس آیات کریمه دا آیاتونه خدای غره کم دي آیات به پرای مګر لایلی کلی معنی چې د خبر سر نه دی ما بین زیاتی په دغه ځای کې مور ګډیر دغه سم لیدل دي حافظ المز راکاو چدا ولغدان اخلاص الا من تاب وامن وعمل عملا قد جزى وشفت وين تاخذ اصول المساله دا استثناء او دا مستثنى من هو دا غير دا يو كلام دي تا مستثنى من هو فيش او استثناء تورغ دي الا تدي شروكي وصفت سكه شفته ما په پنجاب کې دوه کال وایز په دا فکر کې تزما سر وس اوس ورته دا شادي پنجاب جس ستا دي دوه کال چې تا فکر کړی خپل نه زدار کم کې در فاسد کې واړه دا په کې چې شنو نو دا چې مونږ مې په کوي هغه دغه د امانی په ځای کې ته د حافظانو څخه دغه مفسر شکایت کړی ګور په سعودي کې شکایت سم کړی دغه بلای یو کې په ځای کې د مخه کې نو ترجمه به داسې شو دی علم پر کتاب نه لري الا امانی مگر نه قراتونه بس په قراتو خبر دی و انهم الا يظنون او دوی نه جمع مگر نه ګمان کوونکې چې فقط دای ګمان کوي چې خدای مې په دغه قران شریف عرب بخشي دا بره ثواب لري ثواب د کوم خالر به هر البته خپل خبره ته ورزو چې د يهودو یو ډله دغه رقم امان خلک دي یا ګر سره قران علم نه په لوي نه ویلای شي او نه په معنا پیس فقط تمنا وی لري چې بازه د بزرګ سره زویم د بزرګ کړه وسوي المسیم ز خلاص دغه تمنا لري او یا دا چې د قران په معنا دغه د تورات په معنا نه پیږي ویلای شي یو وخت دا ډاله ده فويل للذین بل ډاله یو د علما او د تفسیر د وسط علما او کارته ګوري دغه خې امان و د يهود د چې ذکر سره چې مال دی فقط یا قرات کولای شي یا تمنا او خیشات لري چې بازه د بزرګ زه د عالم کار یې دغه فويل الا وين هلاكتك ويل چې د دې دوه ترجمه سیوی یو دا د چې دا ویل چې دی د په جنت په دوزخ کې چې دی د هغه شله د چې د دې پای دوغه نه جوړ دی چې دا شله ته الله پاک روغ ورزي په حدیث شریف کې راځي حدیث ترمذی او د احمد دی چې دا دی په کښي کې ومشلی چې پای کې دی ګیلی سرویش کاله بعد پای ترسیش دا خو د دې د جوړوالي دی د ویل د شله بلې چې زیده په روایت کې راځي چې یزید غونه د شه د ګرد جهان غرونه پر لره راځي کې چې دا مازی ور دغه شان کې په یو میټ کې ویلې چې کینټونه پر اخلي کې یزید غونه د نو الله پاک هغه ویل علماء او د فاریات چې د عالم خیانت کې شروع کی الله پاک دغه نه بغز ور سره کې دغه نه قدر بد ځنې کې چې الله پاک دغه علماء او خیانت کا الله د ویل توري ورته وکړو فویل نو د ویل شل دي د ویل عذاب دي چې لذينا هغه کسان ته یكتبون الكتاب بأيديهم يكتبون چدی لیکي الكتاب كتاب بايديهم پخپلو لاسو دلته بیا خبرته په طالبان ته سم توجه سي نو خط خو ګرځم په لاس لیکل کیږي په خله کړل کیږي په شکل لیکل کیږي بايديهم توري څپي خو فقط هغه څو چې يكتبون الكتاب چې كتاب لیکي ارڅو په پیر چې په لاس لیکي بايديه په دې ور سر ملګری کی چې ګای کتابت دا سم کیږي یو سړی د خپل ورور ته خط لیږي خط نسی لیکلای لیکای نسی کولای بارم لاس اپ تاسو ته یو خطر ولیک ختم لاس اپ ور ولیک د یو واسطي ورته دی بیا څنګه نن ما ورور ته یو خط ولیک نو کله د لیکل خدا چې د امر کړی دا مزان ته منسوب کیږي دا سړی لا یو خو عذر لري برای خو ما خپل کی ولیک د خدای خبر چی شي لیکل یو نو زه خو نه پپایدل یو دغه دې چې د لیکل په خپل لاس کې د سړي چې بلته امر کی یا دغه علما دغه رقم چې کتابت د کتاب د خدای کا و چې تورات هغه په بل نه کا په خپل یې کا مگر غلط یې کا غلطه کا وزن به اړه برای بوله خدای دغه سوی نو دا څونه غټ جرم دی چې په خپل لاس کې په علاب دروغ لیکلی دی الله نه دی ویلته الله دغه سوی په ویل د ویل عذاب دی للذین اغه کسان ته یكتبون چې دی لیکي الکتاب کتاب تورات به ایجیهم په خپل لاس ویل کی ثم بیا یقولون دی وای هاذا من عند الله هاذا دغه چې د از ما سره څخه دی من عند الله دا نه زدا الله دی الله دغه سوی دا دی د څه د پاره کی لیشترو چې دی رانی سی به په دغه کار سره ثمنا قليلا لش پیسې په کار دی زمي مټر نه لري کور نه لري ډالر په کار دی نو دی دا چل کی د هغه دغه د پاره پاچا یې بوله وزیر بوله دغه د پاره غواړي چې د آیاتونه د قران کریم د احکام د الله دی چې شک تعویل ور لور کی بدل کی نو بره تغیرات وکړي کړه او برای دغه دی خو الله دغه سوای شجامې لکه زموږ په وطن کې هم دغه رقم نه پد اوس حالات کی چې دی د کفار ملایم پیدا کړی ورجې چپنی دي شې لنګوټی دي بیا درته وای ها دغه حکومت حق دی بالا جهاد نسته بالا پلان نسته دغه شیان نه دسه د پاره ليشتروا به ثمنا قليلا ثمن قليل پکار دی کته و ثمن قليل خو نه دغه دی چې لسی وشلی د املا دغه نه که درجه دی پسلیو پشلی خطا وز یا دی په لکو ډالرو نه خوري مګر خود د ارڅ ډالرو نه چور لره ورکه ارڅ دنیا او موټران چور لره ورکه خو علاوه د زما د کتاب مقابله کې ثمن قليل دی نو ثمن قليل ولې دی خدای به څو کاری استفاده ځنی کتاب املا ته څو مرور کې خوس دې زموږ زیاره دې ژره معنا سپنه ده دا ویا کار دي نور دې در څه وخت ژوند دې خو چې ګرد دنیا ورکه سمنه قلیل دي خو یا به کار منفعت پر وخت یا بدوه یا به د زوی ته پاتې در سره چې زوی ته پاتې سي کړوسی ته پاتې سي خو دنیا خرابې پناه لري جن خو پناه نه لري نو د جن په مقابله کې دنیا که ارڅونه ډېری نه مې د سمنه قلیل دي په دا خاطر باندې کې دایسته سمنه قلیل تورې اولی ور سره و هغه دغه د پاره چې د جن و د دنیا مقابله چې راشي دا چې ارڅونه ډېر امي لژد او یا په واقع کې ګر سره لژد خو جو مرته پر دې مزه کفاته یا نو ثم بیا یقولون دی وای دغه ملایان وای هاذا دا من عند الله د نزه د الله دی نو دی دا تغیر ولې راولي چې د الله حکمونه بدلی خلکو ته بر رقم شي چې وزیران پاچاهان راضی سي یشترو چې دی رانی سي به په دغه سره سمنن قلیلا لش پیسې خدا پیسې په کار کې فویل لهم دا خبرې ته مشه فهم طالبان دغه آیت کریمه ته تشوري دغه آیت شروع په چی څه ویل ته صورت فهم دی اغه کلمه کوم راوښول شروعه په ویل للذین ذویل توری وکنو پس یې وس پر بل ویل ولر په ویل لهما لا اید ویل عذاب دی لهم دیلر مما دا اغه جهت څخه كتبت دی لکلی چې لکلی دی ایدیهم لا سود دی دا یې دوا ور ویل و ویل لهما لا عذاب دی دیلر مما دا اغه سیکسبون چې دی کسب کی نو که شع عمق متوجه طالبان او علما او تسونه غټ مشکل متوجه په یو آیات کې درې واره ویل ورته وکاروي سر د آیات په ویل شروع ما بینځه په ویل پای په ویل نو دلته د خدای پاک د احکام سره دغه احتیاط باید وسی چې په دې کې باید انسانان هغه خانان هغه خائنان هغه په نظر کې ونني ورسی چې دی باید خوشاله وساتل چې یار مولوی صاحب عجب شی پستی خبر کی پستی نه د خدای خبر بر ملا ورته وک بالا دی پوس خدای پوس ولا کتا تراب کی دغه رقم راوي په ویل هلا د ویل عذاب ویل خو مدروشه هغه شلاد چاته چې کتاب خپل اصل کې او بیا وایي چې دا د الله د طرفه څخه دي، د څه دپاره پیسې غواړي، یشترو به ثمنا قلیلا. دوهم ویل فویل لهم، دغه ویل عذاب دی لهم دپاره ددي، مما کتبت ایدیهم، ولې دوی ته دوهم وار ویل دي. الله وایي د جاته د هغه چا د ده په لاس یې لیکلی دي، د ده لاسونه چې مات شي، خو د خدای کلام یې غلط لیکلی دي. پسې درېم وویل لهم، او عذاب دی دوی لره، مما یکسبون، د هغه پیسو څه چې ده کسب کړي دي، دغه پیسې هم په ورځ د قیامت د دپاره پیغور دي. تا وګټلې چې پیسې دې په لاس راوړلې، یا به چې ښه ژاړو سرو زرغون تعمیر په لاس راوړي په دې پیسو. تر دغه ځایه پورې چې دا اوس موږ راووایه، دا نو بیا دغه شلم نمبر معامله وه، چې په دې شلم نمبر معامله کې الله عز وجل د دوی بجې څنګه بیان کړه، د عوامو بجې هم درته بیان کړه، چې د دې عوام هغه دي چې په کتاب نه پوهېږي، فقط په زړه کې تمنا ویلی چې د پلانې لیکل مسی یم، د پلانې لیکه کړوسی یم. په دې ته خبره اورې وری د مسلمانانو تم ورکړي چې دا خبره نه اوري، د په خپل ځکه تمنایو پر لبرابري کړي، دغه تمنا نه چیرېږي چې زه خدای ستانه سړیم د پلانې پلنګر کې، بس ما هغه خلاصي دا یو. بل الله پاک دا شناعت بیان کړي چې ته بیا ملا ته دعوت کړې، خو ملا دغه بلا دی چې د تورات آیتونه په خپل لاس باندې اړوي، بیا یې خلکو تشریح براوی وایي دا دغه د خدای خبرې دي. نو چې ملا دغه نه خاین خپلې خبرې پر خدای تاواني، دا به اوس د نبی علیه السلام خبرې ته غوږ ونیسي، کیدای شي زما خبرې ته متوجه سبق ته کومه ځای شروع دي کوم پام. افتطمعون، ایا تاسو تمعکو ان یؤمنو لکم چې به تاسو ایمان راوړي؟ هغه دغه شناعت خوندان یو شناعت کوم چې دا الله خبرې په غوږو اوریږي بدله وایي. بل شناعت د تشراله هغه دغه و چې هغه د منافقانو چې دغه قسم ولدي ما په خبروي، بیا د خدای په مخ کې دلیل درته وایي. الله شناعت ته بیان کی چې پر عقل یې دغه ستوره شپه ده، پر الله خو ارڅ ښکارا دي، نو چې دا الله څه پټ کړي خو نه څه کړي وره، او امیه پر هغه رقم چې فقط تمناوي لري په کتاب سر نور نه ګرځي. لکه زموږ خلک په جنس د کوم نه تمنای منو ډیر دی، خدای دې جنت فردوس راکي. وسو ته چې دا خو تمنا ده، نو چې کوي جنت فردوس خو نه مخت نه دي چې تاته درکي، خو لکه د کالج داخله مو ته درکي، ولکه چې پات نه خلک دغه لکه ټیکټ غواړي، ته به جنت فردوس دغه لکه یې د ملایانو خیانت دغه په بیان کې شي. هغه دغه شناعت لري چې آیتونه په لاس بدلی، نو دغه ګرد بیان څخه کدا شلم نمبر معامله وکنو نه سم څخه الا مؤمنان ته کوم خبر ور وشول چې د دوی په باره کې زیات فکر مکوي، ډیر زحمت پر ځان مکوي، چې ولی ایمان راوړي کنه ته فقط خپل حق ادا کوه، جن بیانوه پرېږده یې منو، هغه بیان کوه مګر په ده پرې اشاره کېږم چې ایمان یې راوړي یا نه راوړي، راوړي که نه راوړي، نه راوړي. واخر دعوانا.